Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 8 stycznia, minęła północ. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Dziś okaże się, kiedy Polacy pójdą do urny wybrać prezydenta. Datę ogłosi marszałek Sejmu. Ślisko na drogach i chodnikach, niemal cały kraj objęty ostrzeżeniami przed oblodzeniem. Kanada nigdy nie stanie się częścią Stanów Zjednoczonych, odpowiada Donaldowi Trumpowi premier Justin Trudeau. Dziś poznamy datę wyborów prezydenckich. Ogłosi ją marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Zgodnie z przepisami możliwe są trzy terminy: 4, 11 lub 18 maja. Jednak Szymon Hołownia zastrzegł już, że do urn z pewnością nie pójdziemy w długi weekend majowy. Tymczasem na kilka miesięcy przed wyborami społeczeństwo jest bardzo podzielone. Mówił o tym w Polskim Radiu dr Andrzej Anusz z Instytutu Piłsudskiego. Według politologa sytuacja może zmienić się dopiero po wyborze nowego prezydenta. Ta polaryzacja będzie następowała na pewno do czasów wyborów prezydenckich. No oczywiście pytanie jest, kto wygra. Czy to będzie Rafał Trzaskowski, który dzisiaj jest faworytem, czy być może Karol Nawrocki, kandydat obywatelski popierany przez Prawo i Sprawiedliwość. Ja myślę, że dopiero po wyniku wyborów prezydenckich to będzie można ocenić, na ile ta scena polityczna jeszcze bardziej się nie spolaryzowała, na ile być może dojdzie do pewnego przynajmniej uspokojenia sytuacji. Formalnie wybory zostaną zarządzone za tydzień. Na drogach i chodnikach trzeba bardzo uważać. Niemal w całym kraju obowiązują ostrzeżenia przed oblodzeniem. Temperatury dzisiejszej nocy miejscami spadną do minus 1, minus 2 stopni. W związku z tym w wielu rejonach kraju wystąpi oblodzenie dróg i nawierzchni chodników. Będzie bardzo ślisko. Najgorzej będzie na północy, na wschodzie i na południowym wschodzie kraju, ale lokalnie w centrum też może być ślisko i należy tutaj zwrócić szczególną ostrożność i jechać bardzo powoli. Mówiła synoptyk Ewa Łapińska. W drugiej połowie tygodnia powróci zimowa aura. Niemal wszędzie spodziewane są opady śniegu i ujemne temperatury. Sezon infekcyjny w pełni. Rośnie liczba zachorowań na grypę. Mniej jest przypadków RSV i COVID-u. W Dziecięcym Szpitalu Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Klinice Pediatrii wszystkie łóżka są zajęte. Do szpitala trafiają mali pacjenci z powikłaniami, ale często chorują całe rodziny, informuje kierownik kliniki profesor Ernest Kuchar. Wywiad zbierając, dowiadujemy się, że cała rodzina choruje na przykład na grypę. Przechodząc do szczegółów, w tej chwili rządzi grypa. Grypa typu A, mniej więcej połowa naszych pacjentów właśnie jest zarażona tym drobnoustrojem. Zdaniem lekarzy nie jest jeszcze za późno, żeby się zaszczepić. Nie ma najmniejszej szansy na to, by Kanada stała się częścią Stanów Zjednoczonych, napisał w mediach społecznościowych premier Kanady Justin Trudeau, komentując wypowiedź amerykańskiego prezydenta elekta na temat aneksji Kanady. Nigdy, absolutnie nigdy, Kanada nie stanie się częścią USA, napisał Trudeau. Donald Trump oświadczył wczoraj, że nie może wykluczyć użycia siły, by zrealizować swoje cele kontroli nad Grenlandią i Kanałem Panamskim. Wykluczył użycie siły wobec Kanady, lecz zapowiedział zastosowanie presji ekonomicznej. Pod koniec grudnia Trump, ogłaszając nazwisko swojego przyszłego ambasadora w Danii, stwierdził, że od przejęcia Grenlandii przez Amerykanów zależy bezpieczeństwo i wolność świata. Deputowana do grenlandzkiego parlamentu Aja Chemnitz-Driffer odrzuciła taką możliwość. Grenlandia nie będzie amerykańska. Grenlandia nie jest na sprzedaż. Grenlandia nigdy nie była na sprzedaż, nigdy nie będzie. Jeśli zależy to od mojej partii, to zależy od mieszkańców Grenlandii. Mamy własny parlament, własny rząd i wkrótce odbędą się wybory. To od Grenlandczyków zależy. Że co ma się wydarzyć. Ja i moi wyborcy opowiadamy się za lepszą współpracą z Danią. Pragniemy, by Grenlandia miała coraz większe pole manewru, zwłaszcza w polityce zagranicznej. Syn prezydenta elekta Stanów Zjednoczonych, Donald Trump Jr., gości właśnie z prywatną wizytą na Grenlandii. Jak informują miejscowe media, biznesmen spotka się z lokalnymi politykami opowiadającymi się za niepodległością wyspy. Koalicja Słowem Roku 2024. Plebiscyt od lat organizuje Instytut Języka Polskiego Stołecznego Uniwersytetu. W tegorocznym plebiscycie słowo koalicja nie miało sobie równych. Odmieniane przez wszystkie przypadki, używane zarówno przez zwolenników, jak i przeciwników obozu rządzącego. Profesor Marek Łaziński z kapituły plebiscytu nie jest zaskoczony takim wynikiem. Polityka jest ważna, jak patrzymy na plebiscyty w ogóle europejskie. Polityka zazwyczaj wygrywa. Wysoko znalazły się też takie słowa jak rozliczenia babciowe czy azyl. Językoznawca profesor Jerzy Bralczyk dodaje, że pokazuje to wagę polityki w codziennej mowie. A więc i koalicja jest polityczna i komisja jest polityczna, bo chodzi najbardziej o komisję śledczą. W głosowaniu internautów na pierwszym miejscu znalazła się sztuczna inteligencja, wybrana słowem roku 2023 przez językoznawców. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. I to już wszystko w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W środę trochę chmur, trochę pogodnego nieba, miejscami deszcz i deszcz ze śniegiem, lokalnie śnieg. Temperatura maksymalna od około 1 miejscami na północy, około 3 stopni na przeważającym obszarze kraju, do 5 na południowym zachodzie. Nad morzem i w górach silniejszy wiatr. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ciężko na sercu. Dobry wieczór Państwu. Kłania się Jarek Szubrycht. Audycja nazywa się Ciężko na sercu, a jej wydawcą jest Mariusz Owczarek. Słuchacie Trójki i możecie do nas pisać na adres ciężko@polskieradio.pl. Witam serdecznie po dłuższej, świąteczno-noworocznej przerwie. Mam nadzieję, że przetrwaliście ją w dobrej kondycji psychicznej i fizycznej. Mam też nadzieję, że wytrzymacie jeszcze jedno podsumowanie roku 2024, a właściwie dwa podsumowania, bo kiedy zacząłem gromadzić utwory z myślą o tej audycji, okazało się, że wybieram głównie rzeczy z dalekiego świata i dla utalentowanych rodaków zostawiam niewiele miejsca. A przecież w polskich ciężarach wiele dobrego się działo. Zdecydowałem się więc podzielić to podsumowanie na dwie części. Dzisiaj będzie świat, a za tydzień będzie kraj. Kolejność prezentowanych albumów mniej więcej przypadkowa, choć najlepsze rzeczy zostawiłem na koniec. A na początek, no dobrze, miejmy to już za sobą. We'll be right back. Blood Incantation z płyty Absolute Elsewhere, czyli jak to jest wybrać się w kosmos nie w skafandrze, lecz w swetrze. Świetna płyta, w moich uszach jednak nie numer jeden w tym roku i nawet nie numer jeden w dyskografii Blood Incantation. Za to zawdzięczam jej odkrycie albumu, który zaprezentuję we fragmencie oczywiście za chwilę, bo dosłownie kilka dni temu w jednej z internetowych kłótni o Blood Incantation ktoś użył argumentu w stylu: ale jak można mówić, że to najlepsza płyta z progresywnym death metalem, skoro wyszedł nowy Gigan? Posłuchałem i racja. Anomalous Abstractigate Infinitesimus. Muzyka tak samo skomplikowana jak tytuł. To fantastyczny album, piąty w dorobku tej amerykańskiej grupy i pierwszy od 7 lat. I nie dziwię się, że trochę czasu zajęło im przygotowanie tego potwora. Geigen grają pięknie ten swój splątany, utkany z dysonansów śmierć metal. Z kolei w kategorii metal progresywny nie ma w tym roku dla mnie króla większego od Leprous. Ósma płyta Norwegów nosi tytuł Melodies of Atonement i rzeczywiście pełna jest pięknych i zarazem nieoczywistych melodii. Utwór nosił tytuł Like a Sunken Ship, a więc Leprous śpiewali o statku, który zatonął. Być może zatonął on po starciu z galeonem High on Fire, przemierzającym burzliwe wody pod piracką banderą. Załoga dowodzona przez Matta Pike'a jest brutalna i wyrafinowana zarazem. Riffami ścina łby, ale jest w tym jakaś szlachetność, jest doskonałe wyczucie formy. Płyta, o której mowa, nazywa się Comes the Storm, zespół to High on Fire, a wysłuchamy utworu zatytułowanego Trismegistus. We'll be right back. Słuchacie audycji Ciężko na sercu w Trójce. Dziś opowiadam wam o moich ulubionych zagranicznych płytach minionego roku. Tak, to jest subiektywny wybór, bo kto mi zabroni. To jest audycja autorska, środek nocy, nikogo tu nie ma, więc będę puszczał co chcę. A teraz chcę wam puścić utwór zatytułowany All Comes to Pass, Nothing Shall Remain, który pobrałem z płyty Veneration irlandzkiego zespołu Wirkolak. Niespecjalnie to wyrafinowane i dobrze, death metal powinien poniewierać. Czas na zmianę nastroju. Co najmniej dwukrotnie prezentowałem w minionym roku piosenki z albumu zatytułowanego A Chaos of Flowers, zapowiadając, że będzie to jedna z płyt roku. I proszę, jak i ze mnie wróżbita Jarosław. Zespół nazywa się Big Brave i tak nam pięknie gra. Thank you. Słuchacie Ciężko na sercu, a ja puszczam wam muzykę ze swoich 20 ulubionych zagranicznych płyt wydanych w 2024 roku. Proszę się nie przejmować, jeżeli waszej ulubionej nie będzie w tym zestawie. Ukazało się naprawdę dużo dobrej muzyki, więc ja nie zmieściłem kilku płyt, które bardzo cenię i których chętnie słucham i do których będę wracał latami, bo wszystkiego w te 2 godziny upchać się nie da. A pewnie wielu świetnych płyt jeszcze nawet nie słyszałem i pewnie części z nich nigdy nie usłyszę, z czym pogodzić się oczywiście ciężko. Proszę więc się nie obrażać, nie boczyć, tylko rozkoszować ze mną tymi fantastycznymi dźwiękami. Na przykład płytą Ridiculous and Full of Blood, 3. solową w dorobku amerykańskiej wokalistki Julie Christmas. Nie wiem jak państwa, ale mnie kompletnie rozbraja i ta muzyka, i te partie wokalne, ta zatruta słodycz. Tylko który utwór wybrać? Za nami już 7 dni nowego roku, więc niech będzie 7 Days. Tak kończy się najnowszy album Julie Christmas. Knocked Loose. To na scenie post-hardkorowej uznana firma, ale jak się zdaje, płytą You Won't Go Before You're Supposed To, trzecią w dorobku grupy, przebili się do nowej publiczności. Na dobre i na złe, czego dowodem był ich występ w nocnym programie Jimmy'ego Kimmela, który wywołał w internetach prawdziwą burzę. Całe masy statecznych obywateli, święcie przekonanych o swoim dobrym guście, protestowały przeciwko publicznemu prezentowaniu tej antymuzyki. Niesamowite, to jest absolutnie niesamowite, że w 2024 roku, a pewnie niewiele się zmieni w 2025, muzyka takiego zespołu jak Knocked Loose i przede wszystkim chodzi, jak mniemam, o partie wokalne, wciąż budzi tak wielkie emocje. To znaczy, że metal naprawdę ekstremalny nigdy nie zostanie zaakceptowany i oswojony w głównym nurcie, a zatem proszę, mamy pierwszą dobrą wiadomość tego roku. Są na płycie Knocked Loose utwory, które mi się bardziej podobają, ale puszczę Suffocate z gościnnym udziałem Poppy, bo właśnie tę piosenkę wykonali u Kimmela, ale oczywiście słuchacze Trójki to nie amerykańscy oglądacze telewizji, więc na pewno Państwo docenią. Dużo wspaniałej muzyki dziś do zaprezentowania, a ja tu się rozgaduję. Obiecuję więc poprawę, będę ograniczał kłapanie paszczą do niezbędnego minimum. Na przykład do podania informacji, że płyta Cool World amerykańskiej grupy Chatpile to kompletny odjazd, rzecz odpychająca i zachwycająca zarazem, bardzo ponura dźwiękiem, ale za to kompletnie przerażająca tekstem. Jeśli świat naprawdę wygląda tak, jak przedstawiają go Chatpile, to panie, miej nas w swojej opiece. Umarł król, niech żyje król. Na fantastyczny, choć niedoceniany amerykański zespół Oxbow rozwiązał się w 2024 roku. Na szczęście jego frontman Eugene Robinson pozostaje aktywny i ze swoim nowym zespołem nazwanym Buñuel wydał drugą płytę, płytę bardzo dobrą o nazwie Mansitude. Nie kryje się z tym, że pracuję obecnie nad książką o metalu granym przez rdzennych Amerykanów i wśród bohaterów tej opowieści znajduje się też zespół Compantli. Grupa z Kalifornii, ale odwołująca się do przedkolumbijskich kultur z terytorium dzisiejszego Meksyku. Proszę zwrócić uwagę na tę rytmikę. Cała płyta Beating the Drums of Ancestral Force jest nią nasycona, co zresztą zapowiada tytuł albumu. Brian Ortiz, początkowo jedyny członek Compantli, obecnie dowódca już bardzo szerokiego składu, zdradził mi w rozmowie, że Sepultura albumem Roots otworzyła mu oczy na taką możliwość, na zastosowanie tych tradycyjnych bębnów i tradycyjnego sposobu bębnienia w metalu. Tradycyjne również dla kultur Ameryki Północnej są tutaj wykorzystane w utworze flety. Z kolei ten gruz, który za sobą ciągnie Compantli, te ciężary w gitarowych brzmieniach i te grobowe wokale, to wpływ australijskich mistrzów śmiertelnego doomu, czyli disembowelment. Bo dla nas, metalowców, świat był globalną wioską, zanim cała reszta zdążyła się zorientować.